Først så har jeg lyst til å bare si noen ting, for det. Jeg kjenner at jeg føler meg veldig stolt av å være en del av en forsamling og et fellesskap der det er en kultur av sannhet og ærlighet og mod. For det at gjennom årene, når vi har hatt forsamlinger og jeg har vært forsamlingsleder, så har det vært vanvittig mange, eller ikke sånn mange, men det har vært mange samtaler, det har vært mange telefoner, det har vært mange møtepunkt. Der folk har vågt å sette ord på det som de opplever. Og mange tilbakemeldinger på godt og hva skal jeg si, til rettledning og justering og oppmuntring, vil jeg si. Noen har båret på en hellig uro og kjent på at jeg må si noe, jeg må dele noe, jeg må si noe om dette. Og det tykker jeg er bare helt fantastisk, at det er en arena for det. Det er at folk våger å komme og si, kan jeg få ta en walk, altså en gåtur med deg? Eller kan jeg ta en telefonsamtale, eller kan vi treffes et eller annet sånt noe med forskjellige folk i Nordforsamlinger? Det er så fantastisk. Og dette tåler vi så vanvittig godt. Og vi skal ta imot på en ydmyke og skikkelig måte. Og vi skal alltid møte de som kommer og har et eller annet de har lyst til å si, men tusen takk for at du deler dette. Og dette skal vi ta videre på en god måte. Så det hadde jeg bare lyst til å si som en start på en måte. Da kjenner jeg stolt over det. For det at i media så er det masse sånn noe tull og vas og rot og bråk om forskjellige menigheter og forsamlinger. Det er så lukket, og det har vært en del grums. Og det tror jeg ikke det er så mye her. Og det tror jeg er på grunn av det at det er åpent og greit, og folk våger å være ærlige og komme og si ting rett ut. Sånn som det er. Fantastisk. Vi ønsker å være en forsamling som er glad i å holde frem Bibelen som Guds ord. Og lese og leve ut ifra den. Og holde frem Bibelen som en grunnpilar i livet med Jesus. Det ønsker vi som forsamling. Ok, har dere det? Det er utgangspunktet dere. Og vi tror at det fundamentet for den troen som vi har, og næringen til vårt liv i tro på Jesus, den kommer ifra Bibelen. Og det er kjempeviktig at vi bruker den. Så da har jeg sagt det. Og så er det neste spørsmålet. Nå skal jeg stille en del spørsmål. Og jeg spør, ja, det trenger jeg ikke si. Men det jeg egentlig tenker noe litt på, det er, hvordan står det til med deg og denne boka her? Og nå tenker jeg, det kommer sikkert fullt av forskjellige følelser og ting og tang som skjer. Noen får kanskje dårlig samvittighet, og noen får kjempevarme følelser. Og denne boka betyr kjempemøye. Mange har gjerne bare tenkt liksom på alle de variantene av Bibel som står hjemme i bokhyllen, eller ligger rundt forbi i huset. Eller kanskje noen kun har en app på mobilen, så de leser og bruker, og liksom er en del av livet deres. Og da kan vi jo, da er det sikkert noen som vil si at er det godt nok? Det må jo være sånn innbundet i skinn og greie. Men det er jo bare tull og vas. Kanskje, ja. Nå kan du få lov å svare hvis du vil. Jeg tykker jo det er kjempestilig når noen våger å si og gi tilbakemelding. Men kan du være frelst av å lese Bibelen? Simon? Ja, bra svar, Simon. Da er noen andre, så kan du bare svare meg i gang. Men jeg gidder ikke vente lenge. Men kan du ha en relasjon til Jesus hvis du ikke får til å lese i Bibelen? Ja, flott. Ja, to ja. Fantastisk. Nå begynner det å komme seg her. Kan du være frelst om du ikke får til å lese i Bibelen? Ja, ok. Så spennende. Og nå vil jeg gi dere noen litt store, jeg tykker de er litt store, sånn undringsspørsmål. En gutt på 12 år, som ikke leser aktivt i Bibelen, men fordeler jeg tro gjennom foreldre og venner og media og forskjellige bøker som handler om Jesus. Og så bekjenner jeg sterke tro, vil jeg si. Han Jesus sin venn og frelste? Gi litt tilbakemelding. Simon, ja, du klar. Ja, flott. Noen andre som tenker noe om det? Veldig stilt. Håper ikke det en sånn person kommer inn her. Må bare gi litt tilbakemeldingen. En jente da, på 8 år, som ikke leser i Bibelen aktivt, men får del i en tro gjennom et barnekor, gjennom venner og medier og bøker, og bekjenner en tro. Er hun Jesus en venn, og er hun frelste? Ja, flott. Så bra. Jeg sier ikke hva som er rett eller gale, men jeg bare sier ja, for jeg er så begeistret for svaret. Det er fantastisk. Ok da, nå er det litt videre. Et liten baby, nei, en liten unge, mener jeg, unnskyld. 2 år gammel. Foreldre som tror, foreldre som lever et liv der de ønsker å følge Jesus. Er den lille gutten eller jenten da frelst da? Oi, her kommer det ganske kontant. Så flott. Simon igjen. Fantastisk. Men jeg glemte å si at den ungen er ikke døypt. Simon? Ok, flott. Fantastisk at dere gir tilbakemeldinger. Og så er det en psykisk utviklingshemmet dame på 25 år. Hun kan ikke lese. Hun kan ikke snakke. Hun er vanskelig for å ta imot og forstå tale, og hun også er vanskelig for å forstå og ta imot bilder og egentlig forskjellige ting som ble gitt til hun. Hun kan ikke uttrykke noe tro på Jesus, men hun klarer å vise en begeistring i lag med mennesker som tror på Jesus. Hun lever i en familie som lever et liv i etterfølgelse av Jesus. Er hun Jesus en venn? Og er hun frelst? Ja. Så bra. Og kan hun være døypt, forresten? Jeg trenger ikke svare på det. Men jeg bare har lyst til å tenke litt på disse tingene her. Bibel. Hva skjer når vi leser Bibelen? Og hva med de folk som ikke får til å lese i Bibelen? Når vi lever liv med Jesus som forbilde, så er det så utrolig lett at vi lager og stapper Gud inn i en boks, og så ble det noen ramer, og så plasserer vi Gud inn i dette, ja, så ble det fort at Gud er sånn og sånn. Og så ble vi engasjerte i møte med teologiske spørsmål, og så ble vi ivrige etter å sette ting i bås. Og det er jo klassisk i forhold til det med barnedåp og truende dåp. Kanskje med front og barnedåp, så det bare ryger dere. Det liksom lukter svitt av dere når vi snakker om det. Eller kanskje vi er iskalle og snevre i møte med de som kanskje ikke deler det synet vi har. Når vi møter søskene våre som heter truende dåpsyn, og så møter vi de egentlig med fordømmelse og forteller tydelig at dere er teologisk forvirret. Eller kanskje vi er i en tradisjon der du skal tro og erkjenne før du ble døypt. Og så møter vi utenfor det, og alle menn kaller skulder og sier at de andre er teologisk forvirret. Det er voldsomt lett å trampe på andre mennesker sin frelsesvisshet og andre mennesker sin, eller trossøsken sin frelsesvisshet. Og jeg tror vi har godt av å stille dere noen spørsmål av og til i møte med det som skal føre andre mennesker til Jesus. Og så må vi passe dere enormt for at vi ikke ender opp i å være fariseeren og hans rigide teologiske korrekthet i møte med Bibelen og det den sier og det livet vi lever. Og så er det sånn at utifra denne boka her, så kan det komme fordømming. Det kan komme harde ord. Det kan komme lov, frykt, og overgrep og vold. Og utifra den samme boka, så kan det komme liv, kjærlighet, moral, etikk, visdom og trøst, erkjennelse, retning og frelse. Og vi ønsker å være en forsamling som er glad i og holder frem Bibelen som Gud sine ord, og leser og lever ut ifra den boka. Og holder han frem som en viktig grunnpilar i livet med Jesus. Og vi vil at den boka skal være fundamentet for vår tro og næringa til livet vår i tro. Så når jeg åpner meg, så først sier jeg at du kan være frelst hvis du ikke har sjanse til å lese denne boka. Og dere har jo vært enige, det er mange av dere. Eller jeg har ikke sagt det, jeg har bare sagt ut noen påstander om det, eller spurt noen spørsmål. Og så har jeg lyst til at, før jeg begynner å snakke videre, så har jeg lyst til å på en måte legge det der. At når vi skal snakke om det med Bibelen, så er det utrolig viktig for dere. Men vi har ikke lyst som forsamling å bruke plattformen her til å spille på dårlig samvittighet. Og ha det som en motivasjon for at dere skal gjøre noen valg i livet dere. Og middel til endring. Vi har tro på motivasjon og at vi ble fascinerte av møte med andre mennesker og av en bok. Og så er det viktig at vi har kontakt med samvittigheten vår. Men ifra talerstolen så skal vi gi oppmuntring og ikke fordømming. Det er utrolig viktig. For litt over 20 år siden så vil jeg si at jeg startet mitt liv i lag med Jesus. Hva Jesus sier, det vet jeg ikke. Om han vil si at det startet på et helt annet tidspunkt, og at dåp og tro og forskjellige ting har betytt noe som jeg ikke klarer å forstå. Men for noen og 20 år siden så startet jeg et liv i etterfølgelse av Jesus. Og det er en ting som står fast for meg etter disse her årene. Og det er hvor stor betydning Bibelen har fått for meg. Og jeg ble mer og mer glad i den. Og jeg har den nå i mange utgaver. Jeg har den her, som jeg er litt stolt av. Sånn en skinninnbunden med register i. Det er liksom finbibelen. Og så har jeg en studiebibel som er ganske sleden. Og så har jeg bryllupsbibelen som er utsleden. Og så har jeg en som Johnny Cash leser inn, og på lydbok og alt slags sånne forskjellige ting. Jeg tror ikke det er litt gilt, jeg har litt mange forskjellige bibler. Og så har jeg The Message, og den er vanvittig bra. Den er jeg stolt av. Og så har jeg lært å lese denne boka, å være alene med denne boka, å søke råd i denne boka, og søke Gud i det som står der. Og så har jeg lært å være glad i denne boka. Og så opplever jeg at jeg kan lese den, og at bibelvers møter meg, hopper rett inn i livet mitt, rettleder meg, oppmuntrer meg, trøster meg, utfordrer meg, og fascinerer meg, og skremmer meg. Og så har jeg funnet ting her som jeg ikke forstår, og så kan det virkelig bety dette. Og, sant, jeg har lite hår, jeg rever meg mye i håret. Sant? Hva er dette her for noe? Og så har jeg opplevd, og jeg har studert, og jeg har sett ting mange ganger. Jeg har opplevd at andre snakket om det. Jeg har lest Bibelen i lag med andre. Og så plutselig noe som før jeg ikke forstod noen ting av, så det ble tydelig for meg. Og andre hjelper meg til å forstå det. Og så har jeg sett at når jeg leser Bibelen, så det utfordrer meg på justeringer i livet. Og det har vært veldig godt for meg. Å se at ok, jeg har mottoget det gang etter gang, men til slutt så har det gjort at jeg har valgt å justere livet mitt, for jeg tror jeg har fått, eller jeg får mer ut av livet mitt med å justere ut ifra Bibelen. Jeg håper at denne boka er viktig for dere, og at dere setter av tid til å lese. Og at historien om mennesket som ble radikalt forvandlet i møte med en fantastisk person, at det er spenninger, at dere ser romantikken, at dere ser visdommen og intrigene og kjærligheten og krigene. Og alt dette som denne boka inneholder, og at på en måte den boka, liksom, dere trenger ikke alt av dere andre, for dette, det finnes i denne boka her. Det finnes i denne boka her. Jeg var på en jord- og rundtur i 1999 og 2000. Og jeg leser ett kapittel i Bibelen hver dag. Jeg reiste i lag med Elin, jeg tror jeg kan si det, uten at hun ble lei seg. Jeg var jo gift med hun. Sant? Og hver dag så leser vi ett kapittel i lag, og så ba vi også Gud om at, kjære Gud, nå vil du gjøre dette levende for oss, sånn at vi kan forstå det. Og, ja. Og i løpet av den turen så fikk vi lese hele Nytestamentet Jeg skal ikke begynne sikkert dere å rekne hvis jeg sier hvor lenge vi reiste, så det gidder jeg ikke. Men poenget var at det var starten på noe nytt for meg. Der plutselig så var Bibelen vanvittig viktig. Det ble en rytme i livet. Og jeg så glad for at jeg var i posisjon til å ta et sånt et godt valg, der dette bare skulle vært en del av mitt liv. Og så er det sånn at i møte med Bibelen så kan noen sier at ja, dette er en god bok, og dette er spennende lesing. Men Bibelen selv sier faktisk at dette er ikke bare en god bok. 2. Timoteus 3,16-17 skal vi lese i. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Paulus han visste at Bibelen var Guds sine ord, men også at han kunne bety en forskjell for de mennesker som les og tok imot det som sto i ham. Den som leser og grunner på Guds sine ord og hører til ham, han kan være utrustet til et liv i misjon og all god gjerning, som det står her. Paulus hadde også sett og erfart at mennesket trengte å høre Guds ord for å komme til tro på ham. Romerne 10,17 skal vi lese. Så kommer det troen, og det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Bibelen, det er altså Guds ord til oss. Vi ble utrustet til livet, og ut ifra Bibelen så kommer det ord som skaper tro til oss og andre. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være med i noe som heter gjeng. Så får jeg drive litt reklame for det. Det er 6. og 7. klasse som møtes cirka fredag i måneden. Og så får vi lov til å ha litt undervisning med dem, og lek, og ja, fellesskap og måltid og alt slags greier. Utrolig kjekt. En gang så var temaet om vi kunne stole på Bibelen. Og så hadde vi lært frem til da at vi skulle ha 3 bytter som vi tenkte på og som vi også illustrerte med. For det, vi har snakket om, vi har begynt å nærme oss det å snakke om Gud, vil jeg si, i gjeng. Forsiktig. Og så har vi lært at vi skal ta teste ting, om det liksom henger på greip, så det, eller et eller annet sånt. Så vi hadde en bytte der det står, gir det mening, eller henger det ihop? Og så hadde vi en bytte der det står, stemmer det med virkeligheten? Og til slutt, en bytte, fungerer det? Og så denne gangen så jeg tenker på, så snakket vi om Bibelen. Og så hadde vi en del bibelvers, og så fikk de en bibel hver. Og så begynte vi også å slå opp, og det var utrolig spennende å se noen av de som kanskje hadde slå opp i Bibelen for første gang. Det var kjempeivrig å lette fram bibeltekstene, og mest det slåss om å få lov å lese dem. Utrolig kjekt. Og så testet vi det som vi leste da. Les et bibelvers, og så vi om det kunne passe inn i disse her buttene. Gir det mening? Henger det ihop? Stemmer det med virkeligheten? Og fungerer det? Fantastisk å få lov. Nei, vi kan ikke legge den i den butten, vi kan ikke legge den i den butten, vi kan ikke legge den i den butten. Og så fikk vi lag med disse 6. og 7. klassikerne gjøre et sånt eksperiment med Bibelen og forskjellige bibelvers og se at dette heller verden. Fantastisk. Og så får jeg være med i en huskirke med gode 8. og 9. klassikere, enda mer reklame, siden at det, kanskje ikke veldig mange av dere kan begynne der, etter seg ser. Det er jo litt dumt. Unge gutter med store, voksne spørsmål og vinklinger på bibeltekster og historier som vi får lov å være i lag med. Og så hjelper de orke som er voksne til å møte øyeblikk og spørsmål og betraktninger i Bibelen på en ny måte. Og dette her kjenner jeg gir så mening. Det er altså for å bruke denne her boka i lag med noen som er unge på veien og også noen som er mer bevandret selvfølgelig, men spesielt de som er yngre enn meg hadde jeg lyst til å bare løfte frem nå, at det er spennende å bruke denne boka i lag med deg. Og det gir vekst for meg. Vi er opptokne av det å være til stede. Vi leser denne boka, så dere kan fortsatt kjøpe. Det 3 eksemplarer igjen. Så vi vil jo aller helst få selt de ut. Det vil vi jo. Så den kan de kjøpe. Og så er vi opptokne av å være med på det som Gud gjør, og også huske på hvem vi er, og hva som er vår identitet i Gud. Et liv nær Bibelen er noe av det viktigste vi kan gjøre inni akkurat dette. I Hebreerne 5, 12-14, det skal vi lese også. Hebreerne 5, 12-14. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og vondt. Et liv nær Bibelen er noe av det viktigste som vi kan gjøre. Og her i den teksten her så står det at det er like viktig å ta til seg og bruke tid i denne boka som det er til å ete og drikke. Og hvis vi ikke får tak til oss rette og gode næring, så kan vi ende opp med å leve et liv som ikke har vært fullt og helt. Og så ble det beskrevet med at vi lever som spedbarn når vi egentlig skulle være voksne. Det er sunt, og det er et mål at troen vår skal vokse, sånn at vi kan være modne i troen vår. Men i det så må vi ha ydmykhet og romslighet til de som er rundt oss, sånn at de kan få lov å vokse. For vi har også vært, eller jeg må tenke med ydmykhet tilbake til meg selv, at nå har jeg lært litt om Bibelen, men for en del år siden så kunne jeg mindre. Så når jeg møter noen som er yngre enn meg, så må jeg alltid være ydmyk i forhold til deg. Hvis vi skal vokse sunt, så trenger vi et godt kosthold. Og Bibelen sier at når vi leser jevnt og trutt av den, så er det et godt kosthold for oss når vi vil vokse i tro. Sist gang så talte Esther om bønn, om det er så å ha den relasjonen til Gud i bønn, og leve i det. Og vi har et liv der vi inviterer den hellige ånd til å komme inn og fylle oss først, og leve ut ifra det. Og gode rytmer, det er utrolig godt. Og det er bare langt av gårde. Og både det å være i bønn, og ha en relasjon til Gud gjennom det, og også det å lese Bibelen, det passer veldig godt ihop med rytmer. Akkurat så kroppen vår trives med rytmer i forhold til måltid, mat og drikke. Og så er det, hvordan er det vi skal lese når vi setter oss ned med Bibelen? Noen liker å sette seg ned og ha grundige studier, og ha masse bøker på siden, og virkelig være grundige. Noen kan kanskje tenke at det kan være lurt å på en måte ha litt sånn bibelhopping, eller akkurat sånn høna på en måte, så plukker litt her og litt der. Det er kanskje ikke veldig godt over lange tid å plukke litt her og litt der. Det kan være litt tilfeldig, rett og slett. Noen kan lese som en traktor og bare pløye rett gjennom, og så er du egentlig ikke så opptatt av hva du har gjort og hva som ligger igjen etter deg, men du har bare fått gang på det, liksom. Og nå siterer jeg Chris Øystein. Vil du hive opp bilder av Chris Øystein, Jon Arne? Chris Øystein er jo noen helter for dere som har truffet deg. For det at de snakker litt om det der, hvordan du skal lese Bibelen, om du skal lese den som en høne eller en traktor, eller som en ku, er liksom det siste. Det du først er til deg i gang, og så tygger du litt på det, og så gulper du det opp igjen, og så er det neste mage som skal gå. Altså du tygge og tygge på det, grunne og grunne, bruke gode tid på det. Og det er veldig, veldig godt. Matteus 7,25, det kan du lese selv, der står det litt om det å høre og gjøre, og det med hvordan vi bygger livet vårt på fjellet. Jon Arne, kan du hive opp det siste bildet? En bibel som ser sånn som dette her ut, som mildt sagt galbrukte, den høyre og heller mest på å gå sunt. Og parmen heller på dette av, og siden lause, og noen revne og alt det der. Det sjelden, altså han omtrent i oppløsning. Jeg vil si at du finner ikke den personen som eier han i oppløsning. Du finner ikke han i samme tilstand. Den personen som regel det motsatte. Den personen gode og rotfestet i det som han leser, og det som han brukt, og det som han togget på. Jorunn, om du har lyst til å komme opp litt. Det vet jeg jo, for jeg har spurt deg, jeg tenker meg om. Du voksen, Jorunn, du. Kan du fortelle litt om noen erfaringer eller noen valg som du tok i løpet av det siste halve året, eller det? Der jeg står opp tidlig. En halvtime før jeg egentlig bør. Og der jeg på en måte bare, slett ikke alltid lett og gilt og alt det der, men jeg bare bestemmer for at det skal jeg. Og så prøver jeg å bruke den halvtimen til Bibel og bønn. Og jeg, det ikke alltid jeg føler det sånn fantastisk godt, men jeg bare vet at det så lurt. Og det er så god start på dagen. Og den der gode vanen, den vil jeg liksom ikke slutte med. Og så har jeg hatt mange forskjellige bibelleseplaner opp i en år, og jeg har hatt nok mye sånn hopping, jeg har hatt noen i flere år der jeg hoppte mye, så jeg har nok kjent på en sånn lengst litt, og brukt mer tid i rekkefølge, sant? Så nå har jeg liksom et prosjekt dette året da, i 2016, at jeg skal prøve å lese hele Bibelen. Og det gleder jeg meg til når jeg begynte, og var liksom, ja, endelig skal jeg liksom få dette til. Og det er godt, det er ikke det, men futt i det er litt stritt også. For at da vet jeg ikke selv hva jeg skal lese, jeg leser det som står i den planen. Og det er jammen mange ting som jeg synes er litt stritt å lese i denne bokarket. Og jeg får så mange spørsmål, og jeg forstår ikke alt. Spesielt i Gamle Testamentet. Men heldigvis er den planen sånn at jeg leser ikke bare Gamle Testamentet, jeg leser alltid noe Nytt Testamentet hver dag. Sånn at jeg tror jeg er veldig godt av det, og jeg tenker at det er en god vane, og så vet jeg at det livet jeg lever, det er jo det som er utfordringen, altså at jeg ikke bare leser dette som en god bok, men at jeg vil at det skal prege meg. Og det som jeg ikke forstår, og tenker, jeg er ikke vondt av å lese det heller, så kan jeg snakke litt med folk, og så lurer jeg litt, og så holder jeg fast på det som er godt, og det som Jesus gir meg hver dag. Og så tenker jeg at dette er Guds ord, og det er på en måte en måte å gjøre det på. At jeg velger den der om morgenen, og prøver å bruke litt tid på grunnen på det, hva er Jesus, hva er det du vil med deg lese i dag? Så bare et tips til dere som morgensfriske. Ta en sånn halvtime og bruke tid, men det finnes mange andre måter å gjøre det på. Men for meg er det en god vane, og den prøver jeg å holde høyt. Ja, flott, Jorunn. Tusen takk. Og så er det sikkert veldig mange som sitter her inne med ulike erfaringer. Kanskje noen har erfart at det er voldsomt vanskelig, og de har andre måter til å være i lag med Gud på, eller andre måter til å ta til seg det som står i denne boka, så er det voldsomt kjekt hvis dere kanskje har lyst til å dele det til oppmuntring til dere andre. Det er veldig kjekt. Jeg er jo selv en sterk lengsel litt å lese Bibelen og bruke masse tid i det. Men det er klart at jeg har også hatt perioder der jeg har hatt utrolig vanskelig for å få det til. Jeg har hatt perioder der jeg ikke leser på månedvis, til meg som forsamlingsleder. Sånn er det for meg. Og så har jeg måttet klamre meg til andre ting i de periodene. Og så har jeg takket Gud for at han går jo aldri fra meg for det om ikke jeg leser Bibelen. Heldigvis er han ikke sånn en som han sitter og noterer ned på. Det er ikke det det handler om. Men det som skjer er jo at relasjonen min til Gud ble ikke den samme. Heldigvis har jeg klart å ta gode valg i det, sånn at jeg har fått tag i Gud på andre måter, og har klart å gjøre meg erfaringer gjennom det. Jeg tror jo det er fantastisk å lytte til ting, hvis det er at jeg har vanskelig for å sette meg ned, eller er i en situasjon der det er vanskelig å på en måte lese. Så det har vært utrolig rikt og bra for meg. Så det har vært godt for meg. Yes. Hvor lenge holder jeg på nå, Ole Johan? Ja, men bør jeg slutte nå? Ja, takk, Ole Johan. Da? Sånn er det, vet du. Det er godt å ha noen som man bare kan spørre. Er det nok nå? Ja, det er herlig. Tusen takk, Ole Johan, for at du er ærlig. Det er sånn at, igjen, som jeg bare sier, at når vi er her og ønsker å løfte fram den viktigste boken som finnes, så ønsker vi ikke å spille på dårlig samvittighet. Så jeg vil ikke at noen skal gå og kjenne på det. Men det jeg har lyst, og målet mitt er på en måte inspirere og løfte fram og vise hva det kan bety for dere med denne boken inn i livet dere. Og ikke minst hva Bibelen sier, hva denne boken kan bety for dere. Og så har jeg litt lyst til å dra tilbake til de spørsmålene jeg hadde innledningsvis, og at jeg ber at dere tenker litt over dem, og på en måte hva det går an, og faktisk, av og til er det noen ramer rundt dere, så vi opplever at, oi, hvis jeg ikke får til det, så går jeg for å ta opp det ene med det andre. Men det er ikke sikkert det er akkurat sånn. Yes. Når Jesus døde på korset, så ble fortvilelse snudd til håp. Da handlet det ikke lenger om at vi skulle klare å leve et liv der noen skulle sitte med blokk og hukke av at nå klarte Kjetil det, nå klarte Kjetil det. Men Jesus levde et liv som var verdigt, eller som var verdt orket. På en måte at han levde et liv som var så fantastisk og godt, at han levde det for orket. For vi kunne aldri klare å leve et liv opp mot den standarden som Gud krevde, eller det som krevdes for å være i lag med Gud. For Gud, han tåler ikke og har aldri tålt synd. Og alle mennesker har jo syndet. Romerne sier at vi skylder ikke, Romerne 3:24 sier at vi skylder ikke Gud noen ting. For Jesus sitt liv ble gitt for meg og for dere, og det kalles for nåde. Og det koster alt for Gud som ga. Og det koster ingenting for meg og dere som tar imot. Og der er vi med livet vårt. Det er det som er utgangspunktet. Dette har Jesus gjort. Og det er det vi lever ut ifra. Yes. Nå ble det øyeblikk mulighet til å gå til forbønn. Hvis noen kjenner at de har lyst til å dele noe, det kan være ut ifra det som jeg har delt nå. Hvis noen har lyst til å oppmuntre, hvis noen forteller en historie om dette, noe som kan være til hjelp for andre, fantastisk hvis dere gjør det. Hvis dere opplever at Gud har gitt dere et budskap, et eller annet som dere vil dele til forsamling og ellers, så kommer dere bort til meg, setter dere på siden av meg, og så sier dere hva det er, og så gir jeg et tegn til Marie, og så slipper vi det til. Yes. Da kan dere i lovsangstimen komme opp. Gode far, jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt dere Bibelen. Takk for at du er der for oss, uansett, og at du lengter etter at vi skal bruke dagen og invitere deg inn i det. Og så takker jeg deg for den boken som er spennende og utrolig givende for dere til å ta del i. Og jeg ber om at du bare leder dere og hjelper dere inn i et liv med den. Yes. Amen.